8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. FNV stapt naar de rechter omdat de online boodschappendienst Picnic geen supermarkt-CAO wil toepassen. En een historische top voor de katholieke kerk. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. In het Vaticaan begint vanochtend het topoverleg over misbruik van kinderen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Onder leiding van Paus Franciscus bespreken 190 bisschoppen, kardinalen en anderen seksueel misbruik door kerkelijke functionarissen. Jarenlang dekte de kerk misbruikzaken toe. De laatste tijd komen steeds meer schandalen naar buiten en Paus Franciscus en zijn voorganger Benedictus hebben het misbruik veroordeeld, maar slachtoffers eisen dat de daders worden gestraft. De paus houdt vanochtend een openingstoespraak en zondag een slotspeech, die volgens kenners de belangrijkste van zijn pausschap wordt. Hulporganisatie Save the Children roept regeringen op om kinderen terug te halen uit migrantenkampen in het noordoosten van Syrië. Daar is een groot tekort aan voedsel en medische hulp. Volgens de hulporganisatie zitten meer dan 2500 kinderen uit 30 landen vast in de kampen. De kinderen zijn afkomstig uit families die banden hebben of hadden met terreurorganisatie IS. In Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, zijn zeker 69 mensen om het leven gekomen bij een grote brand. Waarschijnlijk loopt het dodental ook nog verder op. Het vuur woedde in zeker 5 gebouwen, maar is nu grotendeels onder controle. Tientallen gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen in de stad gebracht. De brand zou zijn ontstaan in een gebouw dat werd gebruikt voor de opslag van chemicaliën en plastic. Minister Van Nieuwenhuizen gaat scherper toezicht houden op het CBR, dat kampt met grote achterstanden bij het uitgeven en verlengen van rijbewijzen. De achterstanden hebben onder meer te maken met de vergrijzing. Het aantal aanvragen van 75-plussers voor een gezondheidsverklaring om hun rijbewijs te verlengen is flink gestegen. Er is al meer extra medisch personeel aangetrokken, maar het CBR verwacht dat de achterstanden pas dit najaar echt weggewerkt kunnen worden. In de VS is een luitenant van de kustwacht opgepakt omdat hij volgens justitie een grote aanslag wilde plegen. Hij zou het onder meer hebben gemunt op Nancy Pelosi, de democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. In zijn huis zijn 15 vuurwapens en meer dan 1000 kogels gevonden. De verdachte hangt al jaren neonazistische ideeën aan. Slachtofferhulp Nederland pleit voor minder kwetsende reacties op sociale media. Na ongelukken of misdrijven schrijven sommige mensen bijvoorbeeld dat het de eigen schuld was van het slachtoffer. Slachtofferhulp begint een campagne om mensen bewust te maken van de impact die dit soort reacties op slachtoffers en nabestaanden kunnen hebben. En lerares Daisy Mertens uit Helmond maakt kans om de beste docent ter wereld te worden. Ze zit bij de laatste 10 finalisten. Mertens doet veel voor kinderen met een taalachterstand. De winnaar wordt op 24 maart bekendgemaakt in Dubai en krijgt $1 miljoen. Het weer bewolkt en in het noorden nog kans op een bui. In het zuiden droog en wat zon en het wordt vandaag 11 tot 13 graden. Morgen droog en wat zon en ook een graad of 13. Daarna meer zon en vrij zacht. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Met de meeste files bij Rotterdam en ook in het zuiden van het land, in de regio Noord en dan zeker bij Amsterdam, valt het wel mee met de drukte. Daar is de voorjaarsvakantie. Wat opvalt is de vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch. Daar was een ongeluk tussen Culemborg en Waardenburg, nog zo'n 20 tot 25 minuten vertraging. Een ongeluk op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel een 30 minuten vertraging. Daar is de linkerrijstrook dicht. En er waren 2 ongelukken op de A27 van Breda naar Utrecht. De rijstroken zijn weer open. Nog langzaam rijden tussen Geertruidenberg en Werkendam over 8 kilometer met 35 minuten vertraging. Tour for Life, een must voor wielerliefhebbers. Fiets in augustus van Italië naar Nederland. Trotseer in 8 dagen de mooiste cols. Fiets door grandioze landschappen en ervaar de heroïsche finish. Maak het verschil in baanbrekend kankeronderzoek, gefinancierd door Daniel den Hoed Fonds. Fiets de tour van je leven. Ga snel naar tourforlife.nl. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie. Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Zondag 14:30 live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. Hoort u dat? Het is druk bij de Nederlandse supermarkten. De groei zit er goed in. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarktvastgoed. Supermarktfonds Nederland bezit 25 supermarkten door heel het land. Het fonds bestaat sinds 2010 en biedt een stabiel direct beleggingsresultaat en 2 keer per jaar een uitkering. Supermarktfonds Nederland, een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via supermarktfondsnederland.nl. Oh Albert Heijn, wat zijn jullie toch goed bezig. Boodschappen bezorgen tot in de keuken. Nooit meer in de rij voor de kassa. En je kunt zelfs je eigen boodschappen scannen. Ja, voor klanten hebben jullie het prima geregeld, Albert Heijn. Maar voor de kippen, ho maar. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen. Kijk op wakkerdier.nl. Richard Long verheft wandelen tot kunst. Met zijn sculpturen, foto's en woordbeelden herontdekt hij het landschap. Als een impressionist van de 21ste eeuw. Richard Long, thuis bij de Pont in Tilburg. Ook in de Pont, Anne-Veronica Janssens. Het NOS Radio 1 Journaal. 6:08 is het. Vakbond FNV stapt naar de rechter om af te dwingen dat de online boodschappendienst Picnic de supermarkt CAO gaat toepassen. De vakbond zegt dat Picnic feitelijk een supermarkt is en dus ook die CAO moet gebruiken voor de ongeveer 3000 medewerkers. Maar de directie van Picnic is het daar niet mee eens. Die zegt: we hebben geen fysieke winkels en dus zijn we ook geen supermarkt. Vorige week ging een delegatie van de FNV langs bij Picnic en een van de medewerkers vertelde toen wat haar klachten zijn. Dat wij te weinig uren krijgen. En ook geen zekerheid dat wij wekelijks onze uren krijgen die we willen. En ze worden wel beloofd, maar elke week keer op keer krijgen we ze weer niet. Dus dat willen we ook heel graag. Het loon zelf, is dat iedereen wil natuurlijk meer loon. Maar ben je daar enigszins tevreden over? Nee, we krijgen vrij weinig. We krijgen geen toeslagen. We werken heel onregelmatig. Maar mag ik vragen hoeveel je in een week verdient als je gewoon een volle week werkt? Als ik al mijn uren heb? Ja. Zo'n 300 max, ja. Dat was iets van 2 euro per uur dat wij dus eigenlijk missen, gemiddeld. Dus dat is ontzettend veel. Ja, de FNV stelde een ultimatum. Binnen een week moest Picnic besluiten om de supermarkt CAO te gaan toepassen. Maar Picnic is niet van plan om dat te doen. Dat vertelde Michiel Muller van die organisatie eerder vanmorgen in onze uitzending. Kijk, we hebben met de FNV gesproken vrijdag. Dat was eigenlijk een heel goed gesprek. We hebben ook gezegd, we zijn helemaal niet tegen een CAO, maar het moet wel een CAO zijn die past bij onze operatie, bij deze nieuwe industrie van e-commerce. En niet een CAO die allerlei weeffouten heeft die een halve eeuw geleden zijn ontstaan. Nee. Goed, maar daar zit een hoop ruimte tussen, zou ik maar zeggen. Als ik deze mevrouw net hoor, die heeft toch wel het een en ander te klagen over uw arbeidsvoorwaardenbeleid. Nou, dat is een goed punt. We zijn eigenlijk al een aantal tijd bezig met een aantal dialoogsessies met onze medewerkers. En een van de dingen die eruit komt is inderdaad het aantal uren dat mensen kunnen werken. Moeten we beter plannen, zodat ze beter van tevoren weten hoeveel ze uren ze kunnen maken in een maand. En dat is belangrijk. En dus zijn we hard aan het werk om die planning te verbeteren. En gaat dus ook meer betalen? Want dat hoor ik ook die mevrouw zeggen. Nou ja, kijk, de FNV zegt natuurlijk van Picnic betaalt geen toeslagen. Dat doen we wel degelijk. Alleen we doen dat op momenten dat het ons past. Hè. Even een voorbeeld, in de supermarkt CAO krijg je op zondag 2 keer zoveel betaald. Nou, dat leidt tot een hele rare situatie dat een student op zondag wel 2 keer zoveel krijgt betaald. Maar alleen staat een moeder die alleen op maandag kan werken, krijgt maar 1 keer betaald. Nou, dat is natuurlijk een idiote situatie. Dat vinden onze medewerkers ook. En dat willen we niet. Dus we willen toeslagen die passen bij het ritme van onze business. En die ook passen bij deze nieuwe industrie die we aan het ontwikkelen zijn. Ja, dus u wilt eigenlijk af van de bestaande supermarkt CEO, maar u zegt, ik wil best praten over een aantal voorwaarden met de bond ook. Zeker, we zijn helemaal niet tegen een CEO. Als er maar afspraken worden gemaakt waar onze medewerkers blijven worden, die gaan overigens verder dan alleen de loonstrook. Maar het moet een moderne CEO zijn. Dat wil de FNV ook, hè. Die wil een hypermoderne CEO. Nou, een CAO van 50 jaar geleden wordt eerder een museum, zou ik zeggen. Ja. Blijft u even meeluisteren, meneer Muller. Aan de telefoon is ook Marianne Jekkers, is van de FNV. Goedemorgen, mevrouw Jekkers. Goedemorgen. U hoort het, ze gaan niet op de eis in. Nee, ik hoor het inderdaad. We hebben tot nu toe nog geen bericht van ze gekregen. Dus goed om nu te horen hoe ze erin staan. Wat gaat u nu doen? Nou ja, zoals eerder gezegd, we hebben een goed gesprek gehad. We hebben ook Picnic nog even de tijd gegeven om zich er nog eventjes in te verdiepen en te kijken van of ze er nog op terugkomen, of ze het wel of niet gaan toepassen. Nou ja, daar hebben we gezegd van goh, laat het ons deze week even weten. Ik hoor nu dat het dan definitief is. Dat zij vinden dat ze niet aan de supermarkt CAO gebonden zijn. Dus dan dan kunnen we nog langer doorgaan met wel eens niet de supermarkt-CAO. Maar dan is het eigenlijk aan een derde partij om daarover te beslissen. Dus je gaat naar de rechter? De rechter. Ja, dat is dan de procedure die we gaan opstarten. Ja. Ik hoor in het verhaal van meneer Mulder ook nog iets anders. Die zegt van ja, die bestaat, of wij nou een supermarkt zijn of niet. Maar goed, die CAO is zo ouderwets. We zijn een nieuw bedrijf, e-commerce. Laten we daar nou eens naar kijken. Daar gewoon een goede CAO van maken. Ja, wat ik wel bijzonder vind, is dat wat ik eigenlijk ouderwets vind, is dat je een bedrijf runt en dat je daar 3000 mensen hebt werken, waarvan er 90% uitzendkracht is. Dus dat je verantwoordelijkheid neemt voor bijna niemand van je medewerkers. Dat je mensen beschikbaar wil hebben op alle dagen van de week, wanneer het jou uitkomt. En dat het niet interessant is wanneer die mensen daar dan een privéleven hebben. Want dat is de reden waarom er afspraken worden gemaakt over werktijden, over werken op bepaalde dagen. De privélevens van mensen die vinden plaats in het weekend en in de avonduren. Dus dat lijkt me hartstikke modern dat we daar rekening mee houden. Dus eigenlijk vind ik de praktijken die bij Picnic nu aan de gang zijn middeleeuws. Dus de basis die we daarvoor willen leggen, die is er al. En wij zeggen passen, laten we die nou gewoon toepassen en dan kijken we daarna verder. Marianne Jekkers van de FNV, daarvoor hoorde u Michiel Muller van Picnic. Het leek even de goede kant op te gaan in Zuid-Soedan, maar de bloedige burgeroorlog in het land die laait weer op. Een half jaar geleden sloten de strijdende partijen in het land een vredesakkoord. Dat was even relatief rustig, maar vrede en Zuid-Soedan die lijken een haast onmogelijke combinatie. In delen van het land wordt weer hevig gevochten inmiddels. De internationale hulporganisatie IRC heeft het over een tactiek van de verschroeide aarde. We are outraged by those reports. There are thousands of civilians who have been forcibly displaced following a scorched earth policy in which the parties to the conflict are attacking the villages, torturing the homes, killing civilians and raping women and girls. Huizen worden in brand gestoken, zegt hij, en vrouwen en meisjes worden verkracht. Contact met onze correspondent Koert Lindeyer. Koert, misschien toch nog eens even, want Zuid-Soedan, ja, die term en die naam valt natuurlijk vaak ook in onze uitzendingen, maar nog maar eens even uitleggen wat daar nou aan de hand is. Wie strijden daar met elkaar? Nou, waar het nu om gaat, dat zijn geen gevechten tussen de twee grote kemphanen van de burgeroorlog. Te weten president Salva Kiir enerzijds en rebellenleider Riek Machar anderzijds. Die gevechten zijn in belangrijke mate gestopt sinds het vredesakkoord in september vorig jaar. De gevechten waar het nu om gaat, die zijn nieuw. Het gaat om een nieuwe rebellenbeweging, het Nationale Reddingsfront van de oudgediende militair Thomas Cerillo. Gevechten met die groep die dreigen nu de burgeroorlog weer te doen oplaaien. De strijd speelt zich af in het uiterste zuiden van het land, in de regio rond de stad Jij. En zowel het regeringsleger van president Salva Kiir als een factie van de groep van rebellen van Riek Machar, die vallen die strijders van deze nieuwe strijdgroep van Thomas Cerillo aan. En daar dreigt nu groot gevaar dat het hele vredesbestand in elkaar dondert. Oké, dus de kemphanen van vroeger werken in feite nu samen tegen die derde partij. En waar is die National Salvation Army op uit dan? Wat willen die? Nou ja, dat kan je bijna zelf voorspellen. Thomas Cerillo, die maakt geen onderdeel uit van die vredesdeal. Hè. Die is gesloten vorig jaar september. Omdat hij vindt dat die overeenkomst de grondoorzaken van Zuid-Soedan niet oplost. Hij vindt dat president Salva Kiir en rebellenleider Riek Machar onderdeel uitmaken van het probleem in Zuid-Soedan en niet een onderdeel uitmaken van de oplossing. Hij vindt dat er veel te veel macht in hun handen is geconcentreerd en heeft nu dus de strijdbijl opgenomen tegen alle tweede heren Salva Kiir en Riek Machar. Ja, en dat zorgt natuurlijk weer voor een hoop onrust en vluchtelingen. Mensen die gevechten daar ontlopen natuurlijk. In een land waar dus al de afgelopen jaren miljoenen mensen op de vlucht zijn geslagen. Er gaat een golf van angst over de bevolking. Niet alleen rond Jij, maar ook in de nabijgelegen vluchtelingenkampen in Oeganda, waar eerder Zuid-Soedanezen naartoe vluchten. Er is een nieuwe vluchtelingenstroom op gang gekomen naar Oeganda en vooral ook Congo. Vooralsnog gaat het maar om enkele duizenden. Maar de vrees dat dit aantal toeneemt als de gevechten doorgaan, die vrees is heel groot. En je weet, Zuid-Soedan is al een van de grootste humanitaire tragedies ter wereld, met miljoenen vluchtelingen en ontheemden. En Er vielen tot nu toe al sinds de burgeroorlog begon, eind 2013, 400.000 doden bij dit conflict. Dus je kan je voorstellen dat de Zuid-Soedanezen een einde willen aan deze oorlog. Ja. Afrika-correspondent Koert Lindeyer hoorde u. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het paspoort wordt afgepakt van kindermisbruikers die nog onder toezicht staan van de reclassering. Dat schrijft de Telegraaf. Ze kunnen dan niet naar bestemmingen buiten de EU reizen. VVD, PVV, CDA en de PvdA willen zo voorkomen dat zedendelinquenten opnieuw in de fout gaan met kinderen in bijvoorbeeld Thailand of Cambodja. Minister Dekker bekijkt of het mogelijk is. Energieproducent Essent gaat als een telefonische verkoop kopers doorlichten op integriteit. Volgens het AD gebeurt dat nadat er eerder een gesprek uitlekte, waarop te horen is dat de verkopers hun klanten uitschelden en zeggen dat ze hun geld moeten afpakken. Dat werd per ongeluk vastgelegd op een voicemail. Ze dachten dat de verbinding al verbroken was. Je moet zo zien. Het geld hebben hun eigenlijk gewoon in hun handen, zeg maar. Hun verdienen het niet. We hebben geen recht op het geld. Jij hebt wel recht op het geld. Dus wat je moet doen, het enige wat je hoeft te doen, is je hand zo afhalen het geld uitpakken. Extra pijnlijk is volgens het AD dat Essent, het salesbedrijf dat de telefonische verkopers levert, onlangs voor enkele miljoenen heeft overgenomen. De Britse politie denkt dat de drones die in december dagenlang het vliegverkeer van Gatwick stillegden, bestuurd werden door een ontevreden werknemer van het vliegveld. De Times meldt op basis van het politieonderzoek dat het om een inside job gaat, omdat de dronepiloot precies wist waar hij het beste kon vliegen. Er zijn in het onderzoek inmiddels 130 getuigen gehoord en 1100 mensen ondervraagd, maar een verdachte heeft de politie nog niet kunnen aanwijzen. En opnieuw gaat er een video de hele wereld over met in de hoofdrol de Nederlandse historicus Rutger Bregman. Een filmpje van hem op het Economisch Forum in Davos ging vorige maand al viral. Toen zei hij voor een zaal rijken dat zij niet over belastingontduiking durven te praten. Reden voor het Amerikaanse Fox News om met hem in gesprek te gaan. Maar toen Bregman de presentator zelf confronteerde en zei dat hij ook bepaalde onderwerpen mijt, ging het mis. You're a millionaire funded by billionaires, and that's the reason why you're not talking about these issues. But I am talking about these issues. Yeah, only now. Come on, you jumped the bandwagon. You're all like, oh, I'm against the globalist elite, blah, blah, blah. You, why don't you go f*** yourself, you tiny brain, and I hope this gets picked up. Het interview is nooit uitgezonden door Fox, volgens de presentator omdat Bregman te ver ging. Maar de historicus had het zelf vastgelegd en heeft het dus nu online gezet. En dat is dan weer opgepikt door onder andere Duitse, Belgische, Britse en Amerikaanse media. En NPO Radio 1 natuurlijk. Ook daar, ja. Het file nieuws nu, Jolanda van der Velden. Het is een normale donderdagochtendspits. De meeste files en vertraging toch wel rond Rotterdam en ook in het zuiden van het land. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Maarn en Knopend Lunette nu 20 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. Dat heeft te maken met een kapotte vrachtwagen. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland tussen Knopend Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel nog 20 minuten vertraging. Dat was een ongeluk. Alle reishokken zijn daar weer open. Dat was Jolanda dus. Dan gaan we naar de misbruiktop, want zo wordt hij wel genoemd. Vandaag begint in het Vaticaan een grote conferentie over het tegengaan van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Het is voor het eerst dat dat gebeurt en paus Franciscus heeft bisschoppen uit de hele wereld naar Rome ontboden om erbij aanwezig te zijn. Namens Nederland is bisschop Hans van de Hende van Rotterdam aanwezig. Hij is ook de voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. En hij legt uit wat het doel is van die bijeenkomst. De paus heeft drie belangrijke doelstellingen eigenlijk voor deze eerste aanzet. Dat is op de eerste plaats dat alle bisschoppen en religieus zich bewust zijn van het probleem, dat het bestaat. Dat niemand zegt van nou, dat heb je bij ons niet. Ten tweede dat ze ook de weg weten in de voorschriften en de regels die nodig zijn om seksueel misbruik van minderjarigen aan te pakken. Dat is het tweede punt. En het derde is dat we samen ook bidden om vergeving. En dat is een derde punt wat de paus in deze driedaagse conferentie wil. Het lijkt me ook wel ongemakkelijk om drie dagen lang over zo'n beladen, moeilijk onderwerp te praten. Dat is niet gemakkelijk. Maar in de loop van de jaren hebben wij in Nederland uitgebreid stilgestaan en ook gezocht naar oplossingen voor seksueel misbruik van minderjarigen. Je ziet ook wereldwijd berichten erover. En dat leidt tot veel, veel verbazing, maar ook tot schok en tot pijn. En daarom is het wel goed dat we het er nu wereldwijd in de kerk over hebben. En dat is een emotie. Is dat een overwinning? Ik denk dat het voor mij belangrijker is dat we het er samen over hebben dan dat het ongemakkelijk zou zijn. Dit moeten we gewoon doen. Ja, u had het al even over de Nederlandse situatie. U heeft ook meegenomen de rapporten van de commissie Deetman, 7 jaar geleden ongeveer gestart. Ook vertaald in het Engels. Speciaal ook voor deze conferentie. Waarom eigenlijk? Die conferentie is ook zodanig ingericht dat alle bisschoppenconferentie gevraagd worden om hun informatie ook aan te leveren. Dit is onze inbreng, ons antwoord op de vraag van wat hebben jullie eraan gedaan en vertel ons op dit moment hoe het is. Maar bent u dan trots op de Nederlandse aanpak? Hoe moet ik dat zien? Nou, trots zou ik niet willen zeggen, want seksueel misbruik blijft een ramp en het is voor veel mensen zeer ingrijpend en pijnlijk. Dus zelfs als je denkt het is tot een transparante afronding gekomen op een onafhankelijke wijze, dan nog voelt dat niet als trots en is dat voor mijn gevoel het minste wat we kunnen doen. Denkt u dat aan het eind van die conferentie ook echt een slotverklaring, een conclusie komt van dit gaan we doen als Rooms-Katholieke gemeenschap? Als ik de organisatoren van de conferentie goed beluister, en zo is het ook in de Vaticaanse nieuwsdienst naar buiten gekomen, wil men deze 3 dagen als een eerste belangrijke stap zetten. Men zegt tegelijkertijd van er is niet meteen sprake van een kant-en-klare reglementen, maar wel dat deze 3 dagen, waarin alles grondig wordt besproken en gedeeld met elkaar, en dan de 3 doelstellingen van de paus erbij, hè, dus erkenning van het probleem, commitment om er iets aan te doen en je verootmoedigen in gebed, dat het ook betekent dat een vervolgstap daarna nodig is om het concreter te maken. Dat zei de Nederlandse bisschop Hans van Hende van Rotterdam. Hij is dus voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en is aanwezig. En een andere deelnemer daar in Rome is de Amerikaanse priester en journalist Thomas Rees. Voor het toonaangevende nieuwsblad National Catholic Reporter volgt hij al tientallen jaren de misbruiksschandalen in de kerk. En onze Amerika-correspondent Arjen van der Horst sprak met hem. I love the Pope. I think he's doing great things for the church. Thomas Rees is een fan van de huidige paus, want met Franciscus waait een frisse wind door de kerk. Maar op één vlak heeft de paus gefaald, vindt Rees. I was disappointed that the Pope was not as good on dealing with the sex abuse crisis as I had hoped. De paus heeft ondanks de vele mea culpas en verontschuldigingen de misbruiksschandalen in de kerk nooit effectief aangepakt. This is such an important crisis that we have to get everybody on board to deal with it. Deze crisis is zo omvangrijk dat de kerk alle krachten moet verenigen om een oplossing te vinden. Maar dat is niet eenvoudig. There are bishops around the world who don't think they have a problem. Er zijn nog altijd bisschoppen die ontkennen dat de kerk een probleem heeft met kindermisbruik. What we would like to see is a system of accountability for bishops who don't do their jobs, because there's still, you know, a very few bishops who just aren't with the program, even in the United States and in Europe. De paus moet deze bisschoppen keihard aanpakken. And we need to come down on them with a ton of bricks. We need a zero tolerance for bishops who don't do their job in protecting children. Maar ook de paus zelf heeft grote steken laten vallen. What he has not done is he hasn't set up a structure for doing that. It's kind of all ad hoc. Maar hoe ziet zo'n oplossing er dan uit? He needs a staff. He needs a Department of Justice. Eigenlijk moet het Vaticaan een eigen ministerie van justitie oprichten dat alle schandalen en beschuldigingen van misbruik grondig onderzoekt. That will investigate accusations against bishops and prosecute them and bring them to justice. Bisschoppen die misbruik in de doofpot stoppen moeten voor de burgerrechten verschijnen. Hetzelfde geldt voor de priesters. You better remove every bad priest so he cannot hurt children. Maar het Vaticaan moet dan wel expertise van buiten de kerk inhuren. They're going to have to bring in credible lay people to be involved in the process. Experts, people who know what they're doing and who are independent. En dat kunnen alleen onafhankelijke juristen zijn. It can't be just a bunch of clerics, you know, investigating other clerics, bishops investigating other bishops. Geestelijke die andere geestelijke onderzoeken, dat is al lang een gepasseerd station. Daar zal niemand vertrouwen in hebben. You know, people just won't trust that anymore. Ideeën om dit probleem aan te pakken zijn er dus genoeg, maar well, I'm not sure much will come out of it that will please people in the United States or in Europe who have been dealing with this crisis for the last 20, 30,

Vraag jouw autopas vandaag nog aan op mkbbrandstof.nl. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. LTP, de marktleider in assessment. Zoekt u als manager een vervolg op drives en kleurenprofielen? Kijk op persona.fit en zorg daarmee voor continue feedback en groei. NPO Radio 1. 8:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Meer dan 2500 kinderen in Syrië moeten snel hulp krijgen, zegt hulporganisatie Save the Children. De kinderen komen uit families die iets te maken hebben met IS. En in de kampen waar ze zitten is een groot tekort aan eten en medicijnen. Save the Children roept landen op om de kinderen en hun families terug te halen. De FNV begint een rechtszaak tegen online boodschappenbezorgdienst Picnic. De vakbond wil het bedrijf dwingen om zich aan de supermarkt-CAO te houden. Bij Picnic werken 3000 mensen en dat zijn bijna allemaal uitzendkrachten. Het bedrijf vindt de supermarkt-CAO achterhaald en maakt liever afspraken met de mensen zelf. In Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, zijn zeker 69 mensen om het leven gekomen door een grote brand. En gevreesd wordt voor meer slachtoffers. In het pand woonden mensen, maar er lagen ook chemicaliën en plastic opgeslagen. Slachtofferhulp roept op om te stoppen met kwetsende opmerkingen op sociale media die onder berichten staan over bijvoorbeeld verkeersongelukken en misdrijven. De organisatie begint vandaag een campagne om mensen bewust te maken van de impact die zulke opmerkingen op slachtoffers en nabestaanden kunnen hebben. En industrieel ontwerper Friso Kramer is overleden. Hij werd vooral bekend door de stalen meubelen die hij ontwierp. Zijn revoltstoel uit 1953 was en is in veel scholen het standaardmeubilair. En ook zijn facettafel is nog overal terug te vinden. En het Stedelijk Museum noemt hem een van de belangrijkste industrieel ontwerpers van Nederland. Friso Kramer is 96 jaar geworden. Dan de weersverwachting bij Weerplaza, Marco Verhoef. En wat voor dag wordt dit vandaag, deze donderdag, Marco? Ja, het valt toch een klein beetje tegen, want we hebben te maken met wolkenvelden die overtrekken. En van tijd tot tijd gaat er ook wat regen vallen. De kans dat het droog blijft is het grootst in het zuiden van het land. Met af en toe wat zon tussendoor. Een meevallertje is dan voor veel mensen nog wel de temperatuur, want die komt boven de 10 graden uit. Gemiddeld op een 11, misschien zelfs wel 12 in het zuiden. Oké, maar het is vandaag dus een beetje doorbijten, want er komt wel iets moois aan. Ja, dit is even een tegenvaller die net even wat vervelender uitpakt dan dat we gisteren nog dachten. Maar voor morgen en ook het weekend ziet het er allemaal weer zonnig uit. Hoewel we morgen wel met mist kunnen beginnen. En die mist die lost dan langzaam op. In de loop van de dag meer ruimte voor de zon. En als de zon dan één keer schijnt, kan het 13 graden worden. 13 graden hebben we ook op zaterdag. Dan hebben we van mist veel minder last en beginnen we al heel snel zonnig. Dus dat ziet er allemaal prima uit. Het betekent wel dat met meer opklaring in de loop van het weekend de minimumtemperaturen lager uit gaan pakken. En de nacht naar zon. Zondag bijvoorbeeld zou het best wel eens lokale graadje kunnen vriezen. Marco Verhoeven zat. Dan uw file nieuws met Jolanda van der Velden. De meeste files die staan in het zuiden van het land. Bij elkaar nu 240 kilometer. De meeste files leveren rond 5 à 10 minuten vertraging op. In de regio Noord minder, daar is voorjaarsvakantie. Wat opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Bees en knooppunt Empel bijna een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Bij de Alfred Kerkdriel is de weg dicht. De A12 de Arnhem richting Den Haag tussen Maarsberg en knooppunt Lunetten 10 minuten vertraging. Daar is de rechterrijstrook dicht vanwege een kapotte vrachtwagen. En als laatste nog de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Maasdijk en knooppunt Ketelplein een kwartier vertraging. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd en uw premium audio speelt uw favoriete tunes. De standaard automaat schakelt sportief door, zodat u ontspannen uw winterbestemming bereikt. U zit goed in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie. Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Zondag 14:30 live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. U zit helemaal goed met Volvo Private Lease. En rijdt al een Volvo V40 voor €389 per maand. Kijk op volvocars.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. vakanties. Hey, weet jij waar de Lotto Jackpot nu op staat? Geen idee. 6,4 miljoen euro, lees ik hier. Nou, tel uit je winst. Ja, maar dan moet je dus... Wacht even, min die 2 euro voor het lot. Dus dan heb je... Hoeveel stond die ook alweer? De jackpot. Ben je er al uit, ja? Ja, nu ben ik het dus weer kwijt. Speel mee met Lotto, want voor 2 euro kun jij ook miljonair zijn. Laat je lot niet liggen. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Aankomende zaterdag staat de Lotto Jackpot op 6,4 miljoen euro. Ga naar de winkel of lotto.nl en speel mee. Want voor 2 euro kun jij ook miljonair zijn. 5 minuten over 8:30. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Straks om 9:30 begint Spraakmakers met Guilaine Plag. Guilaine, goedemorgen. Goedemorgen. Stand.nl. De stelling is, sociale media halen het slechtste in de mens naar boven. Slachtofferhulp Nederland start de campagne, hashtag social slachtofferen, om een eind te maken aan de kwetsende, soms ronduit stuitende en sowieso totaal misplaatste reacties die mensen online achterlaten bij berichten of filmpjes rond ongelukken en rampen. Als je daar met je neus bovenop zou staan, dan denk ik niet dat je het heel snel in je hoofd zult halen om allerlei dingen uit te roepen dat het mensen hun eigen schuld is of dat hij het wel verdiend zal hebben. Maar kennelijk, via een schermpje, gelden dan andere wetten. En ik vraag me af, wat is dat toch? Is dan het menselijke er in één keer af? Met wel in reacties dat mensen zeggen, ja, ik heb domweg even iets getypt. Denk eens na, zegt Slachtofferhulp Nederland ook, met dit soort zieke reacties, want het kwetst mensen onnodig en het zorgt ook voor dat het verwerkingsproces alleen maar vertraagt. Tegelijkertijd, sociale media kunnen natuurlijk via online condolianceregisters ook vaak steun geven en in no time worden er ook online hulpacties op touw gezet. En toch lijken de negatieve uitingen vaak de boventoon te voeren. Vandaar dus die stelling, een spiegel voorhouden. Ik ben ook benieuwd of mensen zelf eens durven te zeggen van, ah, ik heb dat opgeschreven en later dacht ik, ja, had ik niet moeten doen. Of wat bezielt iemand op zo'n moment? Dus laat eens van je horen. Sociale media halen het slechtste in de mens naar boven. Dat is de stelling waar we over gaan discussiëren. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer en de site natuurlijk stand.nl. Dan gaan we nu praten over het UWV. Dat heeft tegen de regels in zeker 1900 arbeidsongeschikten een levenslange uitkering toegekend. De beoordeling is volgens RTL gedaan door een groep verpleegkundigen, omdat het UWV een groot tekort heeft aan keuringsartsen. Die horen dat soort keuringen eigenlijk te doen. Siebert Sietsma is journalist bij Nieuwsuur, legde met zijn collega Christel Voorn onder meer de Poolse WW-fraude bloot en al wat langer geleden de Bulgaarse toeslagenfraude. Siebe, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent een beetje UWV-deskundige, heb je gevraagd. Wat gaat er toch steeds mis bij dat UWV? Ja, het is een hele grote organisatie die echt ontzettend veel geld uitkeert. 20 miljard euro. Als er dan ergens een schakelaartje niet goed staat, dan gaat het al heel snel om enorme bedragen die verkeerd worden uitgekeerd. Of het gaat om hele grote aantallen mensen die erbij betrokken zijn. Dus ja, daar begint het wel. Maar wat wij ook gezien hebben de afgelopen periode, is dat daar binnen het UWV dat er wel een probleem is met, je zou kunnen zeggen, de mentaliteit. Want dat er problemen zijn bij zo'n grote organisatie, dat kun je natuurlijk wel raden. Maar vervolgens is de vraag, hoe ga je ermee om? En, maar wat is dat voor mentaliteit? Nou ja, wat wij zien is een naar binnen gekeerde mentaliteit, waarbij problemen binnen kamers worden gehouden en waarbij er bijvoorbeeld niet met het ministerie wordt overlegd over problemen. Het ministerie weet er dus ook niet van, kan de politiek niet informeren. En als er dan via de media verhalen opduiken, zoals die WW-fraude, zoals het tekort aan artsen die herkeuring moeten doen, nou gisteren RTL weer, dan wordt eigenlijk de minister verrast. Het UWV heeft het al die tijd binnen kamers gehouden en is dus niet bezig om open te praten over de problemen waar ze in de praktijk tegenaan lopen. Het is zo'n overheidsorganisatie, we zien dat ook bij de Belastingdienst bijvoorbeeld, ook altijd wat daar mee speelt, dus de ICT, is dat daar wel op orde? Ik bedoel, hebben ze dat wel voor elkaar? De ICT is daar zeker een probleem, daar ben ik absoluut geen ICT-expert, maar je merkt dat de ICT hen heel erg in de weg zit bij het oplossen van problemen. Ze hebben daar bijvoorbeeld heel veel data en ze hebben moeite om zelf door die data heen te gaan op zoek naar gekke patronen. Bijvoorbeeld, 10 uitkeringen op één adres. Dat doen ze niet. Dan zou je heel gericht kunnen actie kunnen ondernemen. Ja, ze zegt, ik doe mij een rijtje van alle adressen waar 10 WW's op staan. Dat kan wel een keer kloppen in een uitzonderlijk geval. Maar het kan ook een signaal zijn dat het fout is. Ja. Als je dat uit de data kan halen, dan kun je ermee aan de slag. Nou, Koolmees heeft nu gezegd, na die verhalen van dit moet je gaan doen. Dan wordt er een extern bureau ingeschakeld. Omdat het UWV daar toch hulp bij nodig heeft. Je hebt de mensen die daar werken natuurlijk ook wel gesproken. Wat betekent het voor hen dat ze steeds met dit soort negatieve verhalen in het nieuws komen? Ja, het is al een beetje een aparte tak van sport. Want de mensen die daar werken hebben heel veel te maken met mensen die ziek zijn of mensen die ontslagen zijn. En dat is al niet heel erg vrolijk. Maar ze werken ook nog eens een keer in echt een kolossale organisatie met vestigingen door het hele land. Ik zeg even uit mijn hoofd dat ongeveer 14.000 mensen werken op dit moment in die orde van grootte. En we merken dat er heel veel frustratie is over hoe de processen binnen het UWV verlopen. Mensen hebben het idee dat als ze een keer fraude zien, dat er slecht naar ze wordt geluisterd. Dat niet alle gevallen van fraude worden opgepikt. Dat ze niet meer terughoren wat er gebeurt met wat ze melden aan fraude. Dus frustratie onder de mensen die ik spreek, die is groot. Maar dat is natuurlijk ook niet voor niks dat ze met de pers praten. Ja. En naar buiten toe, het lijkt ook alsof het UWV het bijna niet goed kan doen. Hè? Ik bedoel, of ze zijn te snel, in dit geval met die 1900 uitkeringen die ze dan hebben geregeld. Of het duurt allemaal weer veel te lang. Ja, er zit ook wel een enorme spanning tussen wat er van het UWV verwacht wordt en wat ze waar kunnen maken. Aan de ene kant moet UWV er natuurlijk voor zorgen dat elke uitkering die ze aan iemand toekennen, dat in orde is. Iedereen verwacht dat daar een normale controle op zit van heeft die meneer of mevrouw er wel recht op. Aan de andere kant spelen er twee andere zaken die daar eigenlijk tegen ingaan, tegen die goede controle. De ene is, de politiek wil dat de klanten van UWV snel hun geld krijgen waar ze recht op hebben. Nou, dat is misschien ook wel logisch, hè, als je aan het einde van de maand je hypotheek moet betalen, dan is het fijn als het UWV meteen je WW kan uitkeren. Maar aan de andere kant zegt de politiek ook, je moet als een geoliede machine draaien. En een geoliede machine, als het gaat om deze aantallen, alles wat afwijkt, ja, daar heeft het UWV eigenlijk geen zin in, geen tijd voor. En wat je ziet is bijvoorbeeld dat het UWV een plafond heeft in het aantal bezwaren wat ze mogen krijgen. Dus na een x-aantal bezwaren zegt de politiek, wacht even, jullie zijn te streng met controleren, want mensen maken daar bezwaar tegen, of de kwaliteit van jullie beslissing is niet goed. En die gaan in bezwaar. En dat is niet goed, dat is te veel, dus je moet op een andere manier gaan beslissen. En anders betekent dan ook vaak makkelijker, want ja, dan gaan mensen minder vaak protesteren. Ja, maar goed, dan komt daar dus ook weer kritiek op. Dat hebben we nu met dit meest recente voorbeeld gezien. Precies. Ja. En dus zou je zeggen dat het voor UWV heel belangrijk is om het ministerie goed te informeren, zodat de minister niet voor verrassingen komt te staan en zelf op tijd kan ingrijpen of laten ingrijpen als dat nodig is. Ik ga je niet vragen wat de oplossing is. Ik bedoel, jij werkt bij Nieuwsuur. Mm-hmm, daar zijn we niet van. Nee, precies. Dus de politiek is aan zet en er zal dat toch iets moeten gebeuren. Ja, ik kan me. Wat ik hoor is, er komt nu een nieuw plan voor het UWV. Dat heeft ook te maken met de arbeidsmarkt die snel aan het veranderen is, maar ook te maken met dit soort praktische uitvoeringsproblemen. Het UWV heeft nu een hele zelfstandige positie. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat de politiek er in hun achterhoofd al over aan het nadenken is om die positie wat minder zelfstandig te maken, om het weer wat dichter bij het ministerie te trekken, zodat de minister meer in control is over wat daar allemaal gebeurt. En het zou best eens kunnen zijn dat het die kant op gaat. Maar een ander element, misschien wel praktischer, waar de politiek is al een poosje eigenlijk mee worstelt, is hoe zorg je nou voor dat UWV en andere overheidsdiensten goed samenwerken als het gaat om bestrijden van fraude. Ja. Want wat er nu bijvoorbeeld is gebeurd met die WW-fraude, zijn natuurlijk heel veel mensen naar Polen vertrokken met een WW. Nou, UWV is die nu allemaal aan het controleren, maar wat het UWV niet doet, is even kijken of die mensen misschien ook niet ten onrechte een toeslag krijgen voor bijvoorbeeld een ziektekostenvergoeding. Want dat is het achtertuin van de Belastingdienst. Dus daar kijkt het UWV niet naar. Nou, het is ook de kunst, denk ik, voor de politiek om ervoor te zorgen dat die fraudebestrijding door de hele overheid serieus wordt genomen. Dank voor de uitleg. Siebe Sietsma, journalist bij Nieuwsuur. Over het UWV ging het dus. Na de aanslagen van 9/11 zochten ze 12 jaar lang naar hem. Taliban-leider Mullah Omar. Hij werd samen met Bin Laden gezien als het brein achter de aanvallen op Amerika. Toenmalig president Bush beloofde ze uit te roken uit hun schuilplaatsen. We will smoke them out of their holes. We will get them running. And we'll bring them to justice. We will not only deal with those who dare attack America. We will deal with those who harbor them. And feed them. And house them. Ja, u weet het, Bin Laden werd uiteindelijk gedood, maar Omar die hebben ze nooit kunnen vinden. Toch zijn de Amerikanen een paar keer, zonder dat ze het wisten, heel dicht bij hem geweest. In Afghanistan. En dat ontdekte journalist Bette Dam. Bette, goedemorgen. Goedemorgen. Lange tijd ook correspondent geweest in Afghanistan, daar vandaan gewerkt. Hij zat helemaal niet in Pakistan, zeg jij in je boek. Ja, de uitkomst van dat onderzoek is inderdaad dat dat Mula Omar, ook al is het vaak een beetje zo geframed door de Amerikanen, dat hij in het buurland Pakistan zou zijn, want de Amerikanen denken dat Pakistan hem als een soort marionet gebruikte om de Taliban te coördineren, zodat ze aanslagen tegen hun zouden kunnen plegen in Afghanistan. Nou, ik heb daar dus lange tijd onderzoek naar gedaan. En ik kom tot een andere conclusie, ja. Ja, hij zat gewoon in Afghanistan. Ja, het blijkt ook wel een beetje uit zijn biografie, die ik dus nu uitbreng vandaag. Dat hij een veel meer een Afghaanse leider was met een Afghaanse agenda dan ik had gedacht. En eigenlijk ook helemaal Pakistan niet zo vertrouwde. En dus eigenlijk gewoon zijn heil zocht bij zijn stam in een gebied waar heel veel van zijn stamgenoten wonen. Wow. En zo heeft hij dus kunnen overleven, ja. Jij hebt met heel veel mensen gesproken, ik geloof wel 100 in totaal, hè? 80 in ieder geval met name en toename, die ook gewoon dingen hebben verteld. Ik begrijp dat de Amerikanen ook heel dicht bij hem zijn geweest. Ja, dus ze hebben op twee locaties gewoon ze. Ik bedoel dan vooral Mula Omar samen met een soort bodyguard, een beschermheer, zeg maar, die bij hem was al die tijd. Dat is wel in een gebied, Jurgen, waar gewoon heel veel troepen waren, zeg maar. Dus de basis van de laatste locatie waar Mula Omar dus na 8 jaar is overleden, dat was op een uur lopen van waar Mula Omar zat. Dus ja, als je praat met die Amerikanen op die basis, dan zeggen ze ook gewoon, ja, nee, we hebben ook niet gezocht. We dachten gewoon dat hij in Pakistan zat. We hebben ons vooral bezig gehouden met het openhouden van de grote weg. Want ja, dat stond al onder druk. Dus je ziet ook wel heel erg Amerikanen die daar probeerden te overleven. Dus dan, ze waren eigenlijk, ja, het is altijd een mysterieus figuur gebleven. 2013 overleden. Wat ben je verder over hem te weten gekomen? Ja, nou, ik ben eigenlijk andere zaken. De Taliban-leider heb ik geprobeerd een gezicht te geven, omdat ik vond dat ik snapte niet zoveel van die oorlog in Afghanistan. Ik vond dat het zo slecht ging en dat, zoals de Nederlandse troepen, maar ook de Amerikaanse troepen, het machtigste leger van de wereld, ging daar ten onder. En toen dacht ik, laten we dan alsjeblieft die vijand snappen. Misschien werkt dat. Misschien snap ik er dan wat meer van. En dat is het resultaat van vandaag. En inderdaad, ik denk wel dat als je dit boek leest, dat je beter begrijpt waarom dit misgaat. Het gaat om de politiek in Washington, de ongenuanceerde politiek in Washington. Het gaat ook een beetje over ons, hè? Over onze, zeg maar, mainstream media, de grote kranten die elke dag berichtjes tikken en over de Taliban. Ik kom erachter in mijn boek dat de Taliban dus, dat we die eigenlijk helemaal niet kennen. Ze waren eigenlijk heel erg pro-westers bijvoorbeeld. Toen Mula Omar aan de macht kwam in 1996... toen wilde hij ook graag een Amerikaanse ambassade in Kabul. Hij dacht, met deze islamitische staat waar ze voor hadden gevochten tegen de Sovjet-Unie, dat alternatief, de islamitische staat met rechtbankjes en een goed bestuur, zoals hij dat zag, dacht hij dat omarmd zou worden, omdat de Amerikanen de jihad ook zo volop hadden gesteund met de CIA. Mm. En dat is belangrijk. Een ander dingetje is dat Mula Omar is een beetje, zeker door George Bush, afgeschilderd als een grote vriend van Osama Bin Laden. In mijn veronderstelling dacht ik ook dat Mula Omar wel iets had geweten van 9-11, of wat daar toen is gebeurd in Amerika. Nou, daar kom ik achter, dus dat het helemaal niet zo is. Waren er geen vrienden? Bin Laden, nee, totaal niet. Nee. Ze hebben ook een hele andere politieke agenda. Ze hebben geloven ook in een hele andere islam. En ze hebben elkaar nauwelijks gezien. Terwijl Osama wel in Afghanistan woonde. Maar Mula Omar wilde eigenlijk dat Amerikaanse hulp gaf aan de Taliban. En Osama Bin Laden haatte de Amerikanen. Ja, dus dat zijn eigenlijk allerlei dingen die maken dat ze niet zulke goede vrienden zijn. Staat allemaal in je boek. Op zoek naar de vijand heet het. Geschreven dus door Betterdam. Dankjewel voor de uitleg. Dan nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Wetenschappers denken dat ze weten waarom zebra's strepen hebben. Het patroon in de vacht van de dieren werkt insectenwerend, schrijven onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE. De strepen brengen de steekvliegen in verwarring, waardoor die minder snel op zebra's gaan zitten. Voor het onderzoek gebruikten de wetenschappers paarden, zebra's en paarden vermomd als zebra's. De vliegen gedragen zich op dezelfde manier bij deze dieren tot het moment dat ze willen landen. En om uit te sluiten dat ze minder vaak op zebra's gingen zitten vanwege bijvoorbeeld de geur, trokken de onderzoekers de paarden een zebrajas aan. En het bleek dat de vliegen dan ook minder vaak op die vermomde paarden gingen zitten. In Italië hebben verplegers in een ziekenhuis in Napels waarschijnlijk opzettelijk kakkerlakken losgelaten in een ziekenzaal. En dat deden ze in de hoop dat de afdeling zou worden gesloten, meldt de Italiaanse krant La Repubblica. De medewerkers zouden de werkdruk in het Vecchio Pellegrini ziekenhuis niet meer aankunnen en wilden overgeplaatst worden naar een plek waar het minder druk was. En daarom smokkelden ze de insecten in een tas naar binnen. De autoriteiten vermoeden dat er opzet in het spel was. Toen bleek dat de kakkerlakken niet uit Zuid-Italië kwamen, maar uit Midden- en Zuid-Amerika. En het is volgens Italiaanse media ook niet de eerste keer dat medewerkers zoiets hebben gedaan. En in een gebouw waar 24 uur per dag uitzendingen worden opgenomen, zoals hier in het Radiohuis, is het lastig om een goed tijdstip te vinden voor werkzaamheden. Dan maar 's nachts, moet de opdrachtgever gedacht hebben. Alleen moest presentatrice Meerte van der Drift van radioprogramma Focus daardoor vannacht rond 2 uur wel beginnen met flink wat lawaai op de achtergrond. Het is 21 februari, er wordt flink geboord. Het is ook de dag dat de uitvinding van Edwin Land in 1974 de wereld van de fotografie totaal veranderde. Over de impact van deze uitvinding spreek ik tegen 2:30 met de voorzitter van het Cameramuseum. Ik hoop dat er tegen die tijd minder geboord wordt. Hij hoorde het vanochtend ook. Ja, precies. Toen ik binnenkwam hoorde ik het ook. Maar gelukkig hield het allemaal net op voordat deze uitzending begon. Nou, gelukkig maar inderdaad. Jolanda van der Velde, staat het nog ergens stil? Jawel. Ik heb nog 50 files. De meeste leveren gelukkig niet zo gek veel vertraging op. Maar een 20-25 minuten extra reistijd voor de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Bees en knooppunt Empel. De afrit Kerkdriel is daar dicht door een ongeluk. En een 30 minuten op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en knooppunt Ewijk, daar was een ongeluk. De bergingswerkzaamheden zijn net klaar. Het is 9:09. Een gokschandaal in de grootste en met veel geld opgetuigde basketbalcompetitie ter wereld, de NBA, blijkt nog veel erger dan gedacht. Een scheidsrechter, Tim Donaghy, in die Amerikaanse NBA, beïnvloedde actief de uitslagen van wedstrijden. Dat blijkt nu uit jarenlang onderzoek van sportzender ESPN. Ik praat erover met de deskundige op het gebied van de Amerikaanse sporten, Maarten Koolsloot. Die is hier. Maarten, goedemorgen. Goedemorgen. Eventjes over die Tim Donaghy. Wat deed hij allemaal? Nou, dat was een scheidsrechter in de NBA, ook een vrij talentvolle scheidsrechter. En in 2007 wordt hij eigenlijk gepakt omdat hij zou hebben ingezet op zijn eigen wedstrijden en tips zou hebben gegeven aan gokkers over die wedstrijden. Nou, we dachten eigenlijk altijd van dat is een beetje, hij gaf insider information. Hè. Hij zal wel eens een coach hebben gesproken of een speler, dat hij kennis mee opgedaan en die verkocht hij dan als het ware aan gokkers. En nou, dat was toen een heel pijnlijke affaire voor de NBA, waar eigenlijk al wel lange geruchten gingen dat je die wedstrijden zou kunnen beïnvloeden. Daar kun je ook wel iets bij voorstellen. Hè. Vrije worpen en dat soort dingen zijn natuurlijk zo weggegeven. Er wordt veel gescoord in zo'n wedstrijd, dus er valt van alles. Maar was dat toen ook al het verhaal, dat hij bijvoorbeeld expres vrije worpen gaf aan ploegen? Nou, dat werd vermoed. Okay. Iedereen dacht van, nou ja, dat zal hier wel aan de hand zijn. Ja. Waarom zou een gokker, die gokkers die verdienen echt miljoenen soms aan één wedstrijd als ze goed gokken. Ja. Nee, maar als hij informatie over een speler geeft, van die kan aardige 3 punten schieten. Ik bedoel, dat is één ding. Maar als hij ook echt zelf beïnvloedt, dan... Ja, dat is natuurlijk wat anders. Kijk, die insider information, daar is hij voor veroordeeld. Hè? Dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken van, hij weet dat een bepaalde speler wat geblesseerd is, waardoor hij minder goed zal spelen, waardoor zijn team niet zo goed zal presteren, dat. Maar die geruchten over dat hij die wedstrijd ook echt zou hebben beïnvloed, die waren er altijd. Er is ook onderzoek naar gedaan. In een rechtbank is dat nooit bewezen. Daar is hij niet voor veroordeeld. De NBA zelf heeft destijds onderzoek gedaan. En die hebben gezegd, die hebben 17 wedstrijden laten bekijken en analyseren en gezegd, nou, we kunnen dat niet vinden. En nu blijkt dat ESPN zegt van, nou, we gaan het nog eens goed onderzoeken, want voor mij zijn er wel een paar haken en ogen nog aan. En waar kwamen ze achter? Nou ja, dat hij dus wel die wedstrijd heeft beïnvloed. Ze noemen daar een aantal mensen voor waar hij tegen heeft bekend. Dus hij zei van, nou kijk, als een team veel sterker is dan een ander team, dan kun je er eigenlijk weinig aan doen. Maar als de wedstrijd spannend is, dan kan je zeg maar tot 6 punten verschil zeg maar iedere kant op. Dan kun je er wat aan doen. Dan kun je een paar vrije worpen geven. Hij had een tactiek dat hij aan het begin van de wedstrijd het team wat moest verliezen zo snel mogelijk blies hij voor een defensieve overtreding. Zodat ze voorzichtig gingen verdedigen. Dat de tegenstander makkelijk kon scoren. Ja. En aan het einde van de wedstrijd kwam hij dan met die vrije worpen. Die discutabel waren. En die zijn nu, er zijn 40 wedstrijden uit zijn laatste seizoen 2006-2007 geanalyseerd. En daaruit blijkt dat hij heel vaak voor overtredingen floot. En de kans dat een andere scheidsrechter daarvoor floot is eigenlijk bijna verwaarloosbaar. Iets van 4%. Dus ja, en allerlei getuigen die zeggen, hij heeft tegen mij dus bekend dat hij ook echt die wedstrijd fixte. Ja, dat is toch wel heel pijnlijke affaire voor de NBA is dat. 2006, 2007, wie werd er uiteindelijk kampioen toen? Oh, dat weet ik niet eens uit mijn hoofd. Nee, dat moet ik weet veel, maar die moet ik even schuldig blijven. Moeten we dat nog uit gaan zoeken, of dat wel terecht was? Nee, ja, er zijn ook wel wat vermoeden. Zijn een paar playoff wedstrijden waar deze man bij betrokken was, waarvan gevraagd wordt, nou, is daar misschien wat met de uitslag gedaan. Een kampioenschap is hij vermoedelijk niet door beïnvloed, hè, in de zin zoals jij het nu natuurlijk bespreekt. Maar voor de NBA is dit wel heel pijnlijk. Want kijk, als deze man dit kan, en er worden ook vier boekmakers aangewezen die hier echt tientallen miljoenen mee hebben verdiend. De belangen zijn enorm. Ja, dan zullen misschien, is dit probleem niet groter? Waarom is er nooit goed onderzoek gedaan? Dat is een belangrijke vraag. Wat heeft hij er zelf aan verdiend eigenlijk? Ja, dat is eigenlijk toch een beetje het gekke hieraan. Dat ging maar om een paar duizend dollar per wedstrijd. Dus dat voor hem waren dat eigenlijk geen grote bedragen. En dat vraagt hij zich in dat artikel van ESPN ook wel af. Van ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Hè? Ja. Ik neem al die risico's en anderen verdienen daar heel grof aan. Hij was schokverslaafd. Hij had dat geld wel echt nodig. En dat maakte en een vriend van hem was de tussenpersoon. Hè? Dat waren allemaal, er waren een aantal mensen uit de buurt van Philadelphia bij betrokken die als kind samen zijn opgegroeid. In die omgeving was schok ook vrij normaal. Dus in die hele cultuur paste dit. En hij was kennelijk bereid om dat voor vrij lage bedragen te doen. En hij heeft later wel een biografie geschreven waar hij aardig aan heeft verdiend. Dus misschien heeft hij daar goed gemaakt. Maar aan het gokken niet. Maar daar heeft hij zijn belangrijkste verhaal niet in verteld, neem ik aan. Nee, dit niet. En dit is nu, kijk, hij loopt ook nog steeds het risico. Hij is in een federale, zeg maar, landelijke rechtbank veroordeeld. Maar op staatsniveau. Hè, dus als er nog een staat is die kan bewijzen dat hij in die staat een wedstrijd heeft gefixt. Ja. Loopt hij wel degelijk nog het risico om nog eens een keer de bak in te gaan. Het gokken is daar natuurlijk heel groot. Hè. We hebben nu hier te maken ook dat het online wedden op sportwedstrijden wordt binnenkort in Nederland ook legaal. Eerste Kamer stemde dinsdag in met die wet die erover gaat. Is het zo dat uitnodigt tot matchfixing ook gelijk? Het systeem is in elk geval kwetsbaar als er meer geld in komt. Hè. We hebben natuurlijk in allerlei sporten, in het voetbal gezien dat ook gebeurt. Hè. We hoeven maar naar België te kijken. Kijk, je hoeft alleen al naar de shirts in België te kijken waar veel gokbedrijven op staan. Of sponsoren van voetbalclubs en dat. Maar ook matchfixing. Nou, in Nederland hebben we er ook wel voorbeelden van gehad. En eigenlijk met NOS-collega's hebben we in december nog, dat leek een vrij onschuldig verhaal, voetballers van Odin, hè, die wat geld inzetten op hun eigen bekeroverwinning tegen Emmen. Dat is op zich natuurlijk onschuldig, maar dat geeft wel aan hoe kwetsbaar het systeem is. Waar gegokt kan worden, waar grote sommen geld verdiend kunnen worden. Nou, daar kan ook misbruik van worden gemaakt. En dat risico, nu in de NBA aangetoond, is altijd aanwezig. Dank voor de uitleg. Deskundige op het gebied van Amerikaanse sporten, Maarten Koolsloot was dat, over dat relletje in de NBA, de basketbalcompetitie in de Verenigde Staten. NPO Radio 1. Hoeveel aandelen heeft de Nederlandse staat in het moederconcern Air France-KLM? 0%. 0. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. De Franse staat 14,3% met 22,7% stemrecht. Ja. Sven Kokkelman met 1-op-1. Nou, wat mij betreft moet het ook veranderen. 1 gast, 1 interviewer. U staat erbij en u kijkt ernaar en u hebt geen enkele macht. En alle vragen die gesteld moeten worden. Volgens mij is uw vraag of 1 Kamerlid alleen voldoende is om de Franse staat te overtuigen. Nee, hè? En daarop is de antwoord natuurlijk nee. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. Slides, want we moeten praten. Welkom bij 1-op-1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik ben Erwin Olaf, fotograaf en soms filmer. Op dit moment is een groot overzicht van mijn werk te zien in het Fotomuseum en het Gemeentemuseum te Den Haag. Ik ben er ontzettend trots op en zou het een geweldige eer vinden als u wilt gaan kijken. Op gemeentemuseum.nl vindt u meer informatie. Alvast bedankt en veel plezier. Deze week een zwaar metalen wandrek voor maar 19,95. Met laagste prijsgarantie. Bestel op gamma.nl of ga naar de bouwmarkt. Dat zeg ik. Gamma.